Ignoranță. Obiectivul umanității este de a gravita spre divinitate. Pentru a o realiza, sunt necesare trei lucruri: justiția, iubirea și știința. Trei lucruri sunt opuse și contrare: ignoranța, ura și injustiția. Dumnezeu a creat toate spiritele simple și ignorante, adică fără știință. Le-a dat fiecăruia o misiune cu obiectivul de a le lumina și de a le conduce progresiv către perfecțiune pentru a cunoaște adevărul și pentru a se apropia de el. Se instruiesc în luptele și tribulațiile vieții corporale în diverse lumi. Spiritele dobândesc cunoaștere trecând prin probele pe care Dumnezeu le îngăduie. Unele acceptă aceste probe cu supunere și se apropie mai repede de destinul lor. Altele le trec doar cu murmure, rămânând astfel, din vina lor, departe de perfecțiune și de fericirea promisă. Totuși, în lume există obstacolele ignoranței și ale relei credințe, provenite din sentimente inferioare. De aceea, este recomandabil ca creștinul să fie pregătit și senin, astfel încât să nu le primească cu o sensibilitate bolnăvicioasă, ci cu obiectivul muncii și al efortului personal, știind că fac parte din planul său de viață temporală în umanitate, unde vine să se educe și, totodată, să contribuie la educarea semenilor săi. Spiritul nu poate rămâne perpetu în ignoranță, pentru că trebuie să atingă scopuri stabilite de providență, să se lumineze prin însăși forța lucrurilor. Revoluțiile morale, la fel ca revoluțiile sociale, se infiltrează treptat în idei, germinează timp de secole, apoi izbucnesc brusc și dărâmă edificiul putred al trecutului, care nu mai este în armonie cu noile nevoi și noile aspirații. În loc să disprețuiți ignoranța și viciu, instruiți-vă și moralizați-vă, fiți blânzi și binevoitori cu tot ce vă este inferior, fiți la fel și cu cele mai infime ființe ale creației și veți respecta legea lui Dumnezeu. Sfântul Vicențiu de Paul. Pe drumul către perfecțiune, spiritul rămâne într-o continuă stare de ignoranță față de infinit. Ignoranța nu este un semn de slăbiciune sau o ofensă, ci o etapă firească a evoluției, atâta timp cât nu este folosită în mod negativ. După milioane de ani de experiență, spiritul, ajuns la maturitatea spirituală, scapă de ignoranță, dar călătoria sa evolutivă continua infinitamente către Dumnezeu. Bianca Taban, Societatea Spiritistă Română.